Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У нядзелю з узгорка, на якім уздымаліся высокія сосны, каторымі пачынаўся тут край бору, Зыбін з Жэняй і сынам любаваліся горадам. Быў ясны крыху ветраны дзень верасня, самага пачатку восені. У ветру яшчэ не чулася асенняй свежасці. Моцна ўгравала сонца, і было добра чуваць, як пахне разамлелай смалой. Будынкі, што віднеліся за шырокай зялёнай лугавінай, ахутвала сіняватая празрыстая смуга, і абрысы дамоў здаваліся лёгкімі і тонкімі. «Няёмка атрымалася з гэтым земляком», – сказаў раптам Зыбін, сочачы за паравозным дымком, што ўзнік, забялеў удалічы між пабудоў. «Твася рэзкі на язык», – павучальна прамовіла жонка. «Рэзкі ці не рэзкі, а хто ж яго ведаў, што ён магілёўскі, зямляк? Што ён адсюль?» Павернувшыся да сына, Зыбін пачаў паказваць яму далёкія будынкі і называць іх. «А там што, тат?» – спытаў сын. «Дзе? А, гэта на прывакзальнай плошчы. Гэта, як бы сказаць, гарадскія варота. Уезд у горад. Калі хто прыедзе ў горад па чыгунцы, ён перш за ўсё праходзіць праз гэтыя вароты», – заўважыў Зыбін. «А гэта, можа, тыя, што на плошчы каля вакзала? А я іх бачыў, калі мы з мамай ездзілі. Тата, чаму ж яны такія вялікія?» «Хто, вежы?» – спытаў Зыбін. «Вароты гэтыя, цэлы 11 паверхаў, большыя за дамы?» – зноў пытаўся сын. Зыбін не адказаў нічога. Прабегшы позіркам па горадзе, ён прамовіў ні то са здзіўленнем, ні то з роздумам. «А ты ведаеш, жонка, прывык я да яго». «Да каго?» – не зразумела Жэня. «Да каго? Да яго, да горада. Усё-ткі падабаецца ён мне Мінск. Жвавы, шумлівы, заклапочаны, горад заводаў. Ну, а наш завод аўтамабільны, пра гэта і не кажы, усё-ткі гэта не абы што, столькі гадоў аддаць яму». «Мне таксама падабаецца тут», – адказала Жэня. «Табе то я ведаю», – спадылба крытычна зірнуў на жонку Васіль Тимофеевіч. «Зручна, як бы стала апраўдвацца Жэня. Горад блізка, і ў тэатр можна, і на канцэрты, ў магазін любы». Яна была чалавекам практычным. «О, яшчэ чаго добрага, я буду сумаваць і па гэтых сасонках», – заўважыў Зыбін. «А што ж, хіба не хораша ў нас?» Памаўчаўшы, Жэня прамовіла. «Вася, а вось чалавек гэты, што ты казаў, зямляк, сам з Магілёва. А застаўся там, на тваёй радзіме, у Тагілі, нішто, жыве сабе». «Ну што ж, хай сабе жыве, дзе хоча», – не адразу зразумеў жончын намёк Зыбін. «Прывык ён, Вася. Таксама, мусіць, спачатку сумаваў, думаў, пажыву трохі, а там ужо вярнуся, роднае месца ж кожнага вабіць, не толькі аднаго цябе». «Ну і што з таго?» – спытаў Зыбін. «А потым, вось бачыш, прывык ён, і нішто, задаволены». «А, прыклад узяць. Хітрая ж вы жанчына, ўсё ў свой бок паверніце». Зыбін гаварыў дабрадушна, а Жэня, яго жонка, прыгарнуўшыся да яго і лашчачы яго руку, сваёй поўнай, мяккай, белай, соладка, з надзеяй, ціха-ціха прашаптала. «А можа, не паедзем? А, Вась, на што нам ехаць?» Ён маўчаў. Слухаў лагодны, супакойлівы шум зялёных вершалін соснаў, што плаўна хісталіся над ім. Васіль Тимофеевіч любіў слухаць лясны шум. Столькі гадоў прыжылі тут, партызанілі. Хіба ж табе не шкада лясоў, дзе мы хадзілі, не шкада? Эх, чэрствы чалавек ты, Вася, крыўдуй, не крыўдуй, а праўду кажу, зноў заўважыла Женя. А ён маўчаў, задуменны, строгі, і жонка адчувала, што словы яе разварушваюць яго душу. І таму яна хутка пасмялела. Кватэра якая? Кватэра. А што кватэра? Ён адняў яе руку, як бы ў знак таго, што незадаволен яе словамі. І дамоў ён шоў маўклівы, паглыблены ў нейкія свае думкі. Праз некалькі дзён Зыбін атрымаў водпуск. Ён не ў першы раз атрымліваў адпачынак, не раз ездзіў дамоў на месяц, але гэты адпачынак быў не падобны на ранейшыя. Ён даведаўся пра водпуск у кабінеце дырэктара, куды яго выклікалі з цэха. Распытаўшыся пра справы і параіўшыся, што трэба зрабіць у цэху бліжэйшымі днямі, дырэктар высунуў скрынку пісьмовага стала і, дастаўшы адтуль зялёную папку, пачаў з таямнічым выглядам развязваць чырвоныя шаўковыя завязкі. Ён выбраў адну з паперак і працягнуў Зыбіну. «Пазнаеш?» Зыбін кіўнуў галавой. Гэта была яго даўняя заява, у якой ён прасіў адпусціць на радзіму. «Ну вось, скажы, што з ёй рабіць?» – спытаў дырэктар. «І так заляжалася. Ой, трэба, як кажуць канцелярысты, даваць ёй ход». «Але першае слово твоё, Зыбін, ты ж, можна сказаць, віноўнік!» Зыбін не адказаў адразу. «А што з ёй рабіць?» «Ліха яго ведае, што рабіць з ёй?» Шырокая вялікая дырэктарская рука паклала паперку на папку. «Якое ж слова вам трэба?» – спытаў Зыбін. «Ты не перадумаў?» Дзіўная рэч. Яму раптам стала цяжка адказаць на гэтае пытанне, адказ на якое быў заўсёды для яго такі просты. Зыбін завагаўся. Гэта здаралася ў яго так рэдка, як ён не любіў, калі ў душы з'яўлялася няпэўнасць. А тут зноў? Што ж з ім такое? Гэта ненадоўга. Гэта зараз пройдзе яго кволасць, не паддацца ёй, а дагнаць яе. Праз некаторы час Зыбін адказаў. «Не, не перадумаў». «Шкада. Ну што ж, тады мы тут параімся», адказаў дырэктар. Ён даўно чакаў гэтага, але цяпер, калі адбылося чаканае, калі ён выйшаў з канторы дырэкцыі на заводскі двор, то адчуў, што радасці ў яго няма. Тупаючы апошні раз па сваім пакоі на другім паверсе, пакоі са сталом для вытворчых нарад і са смешнымі медзведзянятамі ў дубовай раме, спускаючыся па металічнай, як на караблі да бляску выцертай нагамі лесвіцы, праходзячы між такіх знаёмых станкоў, Васіль Тимафеевіч раптам стаў адчуваць, што ў ім ныя смутак. – Ён зайшоў у кладоўку пад сваім пакоем, пастаяў, паглядаючы на палічкі, дзе ляжалі разцы розных форм. Патупаў у суседнім памяшканні, дзе ў металічных адсеках былі гатовыя дэталі і паўфабрыкаты. «А як у вас справы з 25-м штуцэрам?» – запытаўся ён у дзяўчыны кладаўшчыцы. Але ён тут же падумаў, што пытацца пра гэта не трэба. Што тое, колькі яшчэ ёсць у кладовай штуцэра 25-га, яго ўжо не датычыць. Не павінна датычыць. Зыбін думаў пра тое, што гэтыя дэталі скарыстае ўжо яго заступнік, які пра іх і будзе клапаціцца. Зыбін адчуваў, што гэты цэх і гэтыя загатоўкі, ўсё-ўсё гэта ўжо яго і не яго. Ён ужо нібы чужы тут. Зыбін стараўся не звяртаць увагі на дзіўны свой настрой, але недарэчны смутак не знікаў. Выйшаўшы з пакоя, Зыбін убачыў тэхнолага Алену Сергеевну і спыніў яе. «Алена Сергеевна, вы не краўдуеце на мяне?» «За што, Васіль Тимофеевич?» – спытала тая. «Ну, за ўсё. Працавалі разам, усякае было. Можа, і пакрыўдзіў не раз». «Ну, што вы?» – адказала Алена Сергеевна. «Прабачце, я чалавек грубы, можа, чэрствы, мог не так сказаць. Дак вы не помніце зла, калі ласка». «Дзіўныя рэчы вы кажаце сёння», – адказала Алена Сергеевна. «Але вось я і еду», – паведаміў ён, тут жа адчуўшы, што гаворыць лішняе. «Няўжо? Тады шчаслівай вам дарогі, паважаны Васіль Тимофеевіч», – адказала Алена Сергеевна. «Дзякую. А вы ведаеце?» І яму здалося зноў, што ён гаворыць лішняе. «Вы ведаеце, я, здаецца, назусім еду, назаўсёды». «Праўда?» Алена Сергеевна добра не ведала, што ж сказаць з такога поводу, парадавацца ці паспачуваць, і як ён сам рад ці не рад. Але ўсё ж, відаць, было шкада Зыбіна. Яна звыкалася з людзьмі. «Ну што ж, не спадабалася, значыцца, у нас, Васіль Тимофеевіч», – сказала Алена Сергеевна. «Ды не, не тое. Тут іншыя прычыны», – адказаў той. Ён развітаўся расчулены. «Што ж гэта я такі, як дзяўчына?» – падумаў незадаволена Зыбін. «Глядзі, каб не заплакаў», – паранізаіраваў ён. Зыбін супакоіў сябе тым, што гэта яго журлівасць, мабыць, нядоўгая. «Паеду, супакоюся хутка», – падумаў Зыбін і неўзабаве падаўся домов. Дома фыркаючы под умывальником, расплескваючы ваду, Зыбін рассказаў об размове у директора жонцы. Ён амаль адразу ж пашкадаваў, што прагаварыўся, бо паслухаўшы яго, Жэня пакрыўджана пачырванела і не стрымала слёз, захліпала. Выціраючы твары рукі, Зыбін адвярнуўся, каб не бачыць жонкі. І так на душы моташна тут гэтыя яе слёзы. «Вася, ну можа застанемся? Пакуль не позна», – сказала Жэня. «Я ўжо казаў, Не люблю паўтараць адно і тое ж. За абедам яна была маўклівая, ціхая. Зыбін ведаў, што яна крыўдуе, але ён быў упэўнены, што крыўда і гэты маўклівы дакор яе будуць нядоўга, што іх зменіць зноў звычайная яе пакорлівая ласкавасць, да якой прывык ён за гады жыцця. Жэня больш не завозіла размовы пра тое, каб застацца, і толькі моўчкі сядзела каля яго тоючы сумныя думкі і думала, мусіць, мяркуючы па выгляду, пра тое, што нічога не зробіш. Куды ён, там і ёй быць. Праз некаторы час яны сталі гаварыць пра паездку. Зыбін хацеў быў забраць і жонку з сынам, але Жэня сказала, што гэта лішняе. Усё роўна, Вася, трэба ж хутка будзе перабірацца ўсім. Толькі і непатрэбныя трапы цяпер. Траты, утраіх ехаць. А гэта, можа, і правільна, згадзіўся Зыбін. Стараючыся не паказаць, што ёй сумна, Жэня гаварыла пра тое, што яна пакладзе ў чамадан яму на дарогу і пыталася, чаго яму яшчэ трэба. Які ж табе сарочкі пакласці? А, мусіць, тую шаўковую палоску вышываную, добра? Хопіць дзве? Хопіць. А наогул рабі, як хочаш. Ён прылёг на канапу. Ты толькі глядзі, каб з надзеі там чаго-небудзь. Даведаюся. Пабачыш, не дарую, сказала раптам Жэня. Ну, вось што. Тэму гэтую адкладзём як лішнюю, ясна? Адказаў рашуча Зыбін. І раптам Жэня паспакайнела. Пасля абеду Зыбін любіў, лежачы на канапе, лістаць часопіс, разгадваць красворды, чытаць розныя каротенькія заметкі на апошніх старонках. Ламаючы галаву над адным словам з красворда, ён намерыўся быў клікнуць жонку на дапамогу і заўважыў, што яна стаіць задуменная каля фікуса, які толькі што паліла. Як бы схамянуўшыся, Жэня ўздыхнула і пайшла павольна на кухню. І Зыбін не паклікаў яе. Зыбін вярнуўся праз месяц. Калі таксі спынілася перад вокнамі яго кватэры, акрамя радаснага Зыбіна выйшла з машыны старая жанчына ў суконнай падзёўцы і пуховай хустцы. Больш поўная, чым Зыбін, старая тварам вельмі нагадвала яго. Гэта была маці Зыбіна. «Ну, вядзі, паказвай, куды тут ісці», – загадала старая сына, узяўшы пад руку клунак, які падаў ёй шафёр. Зыбін з чамаданам у руцэ павёў яе ў пад'езд дома. Старая ішла ў гору поруч з ім, і калі сын запытаўся, ці не спыніцца перадыхнуць, адказала, што і так у цягніку наадпачывалася добра. І ўсё-ткі пакуль паднялася на трэці паверх, Зыбін заўважыў, задыхалася яго маці. Дзверы адчыніла жонка. Яна кінулася б на шыю Зыбіну, зацалавала б, але неспадзеўкі ўбачыла старую і не змагла ухаваць ад Зыбіна здзіўлення. «Заходзьце, мама!» Яна ўзяла з рук старой клунак. У калідоры старая, скінуўшы падзёўку, выцерла губы, тройчы пацалавала нявестку, якая ўсё яшчэ, хоць і старалася не паказваць гэтага, не магла прывыкнуць да нечаканасці. «Чаму ж яна прыехала?» Васілёва маці. «Прыехала ў такую пару? Навошта Васіль пацягнуў яе цяпер перад самым ад'ездам?» Старая, развязаўшы клунак, штосьці дастала адтуль і зірнула ў пакой. «Ну, а дзе ж унук?» – спытала старая. Жэня сказала, што ён гуляе недзе на дварэ, што яна зараз пакліча. Але ўнук не стаў чакаць. Калі маці накідвала на плечы паліто, ён пазваніў, і ледзь расчынілі дзверы, як вецер уварваўся ў калідор. Убачыўшы перад сабой незнаёмую старую, ўнук хацеў быў абмінуць яе, каб кінуцца да бацькі, але бабуля строга спыніла яго. «Ты што ж гэта? Бабулю роднай не прызнаеш?» – спытала яна. Ён насцярожліва зірнуў на маці, чакаючы падтрымкі, і пачуў ад яе, што бабулю трэба пацалаваць. Нелёня паслухмяна без асаблівай ахвоты выканаў параду, прыкметна ўсцешаная строгая бабуля ўручыла яму вязаны світрык, прымаючы які малы пачырванеў. «А малаваты, мусіць, будзе світэр-то», – пашкадавала старая. «Такі вялікі хлопец, выцягнуўся, як дубец, у Зыбіных ростам. Не дураслівы?» – бацька адказаў. «Усяляк бывае, а ў мяне не падурэе». Старая строга паглядзела на Лёніка і павярнулася да нявесткі. «Пакажы свае харомы, мілая, Вася ж хваліўся вельмі». «Ну, Жэнечка, паказвай, а я тым часам збегаю па адной справе», – нечакана сказаў Зыбін. І неўзабаве ён ішоў у сваёй расхрыстанай скуранцы ў кірунку завода. На асфальтавай вуліцы, што вяла к запаветным варотам, Зыбін спаткаўся з тым хлопцам, аўтаматчыкам, за працай якога калісьці сачылі госці. Грынь быў у пінжаку, белай сарочцы з адкладным камуняром, хоць дзень выпаў халаднавата і хадзіў вецер. Хлопец, відаць, ішоў з магазіна. У руках ён трымаў загорнутую газету буханку хлеба. «Васіль Тимофеевич, добры дзень! Даўно прыехалі?» – узрадаваўся хлопец. «А вось толькі што з вакзала», – адказаў Зыбін. «А», – хлопец падумаў хвіліну і запытаўся баском. «Ну, што там? На радзіме вашай». «У Тагіле навін хорошых многа. Усяго адразу не раскажаш. Заходь сёння, пасядзім, пагаворым. Заходь, праўда, без цырымоній. Ну, а што тут цікавага ў вас?» «Новую машыну зрабілі», – адказаў Грынь. «Зрабілі ўжо! Глядзі ты, якія навіны! А дзе ж яна, навінка гэтая? Хадзем, ты не спяшаешся!» І яны пайшлі к заводу, але на Сергеюна, што трапілася ім каля ўваходных варот, убачыўшы Васіля Тимофеевіча, зазяла. Яна павіншавала яго з прыездам, і маленькія вушы яе чамусьці паружавелі. Звычайна сухаваты Зыбін неспадзеўкі схапіў яе руку, патрос. Відаць, усцешаны быў тым, што яго сустракаюць тут, як свайго, і любяць. «Ну што там у нас у цэху? Ці не трэба? Зараз я прыйду, раскажаце ўсё. І пра ўсе чуткі таксама», – загадаў Зыбін. «Абавязкова». «А пра чуткі ж ёсць строгі загад», – напомніла Алена Сергеевна, зноў ружавеючы і развітваючыся. Загад адмяняю. Ведаеш, проста дзіўна. Засумаваў я штосьці там, у Тагіле, па-дружбацку сказаў Зыбін Грыню. Хлопец далікатна кіўнуў галавою. Не спадабалася дома, спытаў ён. Ды не, яно не тое не спадабалася. Горад за гэтыя 2 гады, што я не быў дома, яшчэ раз росся, пахарашэў. І завод, дзе я працаваў, пашырэў, 2 новыя карпусы пабудавалі. Праўда, з нашым аўтамабільным яго не зраўняць. Не тыя маштабы. Але справа не ў гэтым, не ў памерах. Сумаваць я штосьці пачаў па нашым аўтамабільным, родным заводзе. Пакуль ездзіў туды так сабе на месяц, вось не заўважаў гэтага. А як сабраўся назаўсёды, паспрабаваў адарвацца, убачыў. «Привыкли», — сказал Грынь. Людей знаёмых засталося не сказать, каб много. Одны з войны не вернулись, а другие пераехали. Те постарели, перамянились, але хто-ніхто з сябраў застався. Сустрэлі ў гэты раз добра, лепш не можна, и работа знаходзілася. А ўсё-таки на другі тыдзень потягнула сюды. И Зыбін аглядзеў вясёлымі, пацяплелымі, халодна шэрымі вачыма шырокі двор, абсаджаны маладымі клёнамі. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.